श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के हम को कुटिया ब्रज माही बनानी, हम को कुटिया ब्रज माही बनानी, हम को कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को यमुना जल पानी, हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी हरिदास दुलारी, रसिकों की प्यारी हमारी प्यारी, तुम्हारी प्यारी हम सबकी प्यारी, हो प्यारी प्यारी हो प्यारी प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। आइए श्रीधाम वृंदावन में प्रवेश करिए। वृंदावन में सुनरक गांव में, काली देह पर अद्वैत वट में, दान गली में पान गली में, गुमान गली में वो कुंज गली में, शिवा कुंज में प्रेम गली में, श्रृंगार वट पे चीर घाट पे केशी घाट पे, वन जी में वंशी वट पे ज्ञान गोदड़ी राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे, श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। महादेव श्री बागे बिहारी स्नेह बिहारी मदन मोहन जी गोपीनाथ जी राधा दामोदर राधा विनोद जी साक्षी गोपाल जी राधा माधव जी श्री राधा वल्लभ जी श्री युगल किशोर जी श्री राधा रमण जी अष्ट सखी जी अटल वन में बिहार वन में गोचारण वन में गोपाल वन में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा मस्ती में झूमते हुए श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा वन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा वेणुकूप पे दावानल कुंड पे बनखंडी महादेव श्री निकुंज वन में राधा वन में झूलन वन में बारह घाट पे सूर्य घाट पे युगल घाट पे बिहार घाट पे अंधेर घाट पे श्रृंगार घाट पे श्री भ्रमर घाट पे श्री पानी घाट पे चामुंडा देवी केली कदम्ब में वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा श्री राधे श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा हरि बोल जनों के मन में गूंजे श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा राधा राधा श्री राधा राधा रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं श्री मथुरा जी में श्री जन्म भूमि पे केशव देव जी श्री द्वारिकाधीश जी भूतेश्वर पे विश्राम घाट पे श्री स्वामी घाट पे मधुबन जी में मधुकुंड पे मधुबन बिहारी पिपलेश्वर महादेव अक्रूर भवन में कूप में रंगेश्वर महादेव ज्ञान वापी में महाविद्या देवी भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल आइए अब मथुरा जी से आगे चलिए ताल वन में उमुद वन में दतिया जी में बोराई गांव में छठी करा में करुण गोविंद में गंधेश्वरी देवी खेचरी गांव में शांतनु कुंड पे बहुला वन में शकना गांव में दोष गांव में बिहार वन में सोती गांव में राल ग्राम में माधुरी कुंड पे मयूर गांव में छटना गांव में अडीद गांव में भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे गोपाल गोवर्धन चलिए गोवर्धन में दान घाटी में मुखारविंद पे ऋण मोचन कुंड पे पाप मोचन कुंड पे संकर्षण कुंड पे गोविंद कुंड पे गंधर्व कुंड पे गौरी कुंड पे उछरी कोलोठा साक्षी गोपाल जी इंद्र कुंड पे कुंड पे ऐरावत कुंड पे चंदीपुरा में सूर्य कुंड पे धन राधा श्री राधा श्री राधा कुंड पे राधा विनोद जी राधा कुंड पे श्याम कुंड पे कंकण कुंड पे वज्रनाभ कुंड पे मनखंडी महादेव महाप्रभु बैठक पल्लव बैठक गोपीनाथ जी कुंडेश्वर महादेव हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा सेवा करते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा ताली बजाते हुए श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे राधे। आइए अब गिरिराज जी से बरसाने की ओर चलिए। लाठावन में लाला कुंड पे काम्य वन में सोमेश्वर महादेव सुवर्णपुर में सहस्त्र सरोवर श्री वृंदा देवी चंद्रशेखर महादेव सहस्त्र तीर्थ में जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे किशोरी जी के बरसाने में प्रवेश करें बरसाने में ब्रह्म पर्वत पे विष्णु पर्वत पे श्री ललिता मंदिर दानगढ़ में मानगढ़ में मान मंदिर में मोरकुटी पे रास मंडल में कोर साकरी कहवर वन में राधा सरोवर में मयूर सरोवर श्री भानु सरोवर कीर्तिदा कुंड पे श्री गोवर्धन पर्वत भी बोले श्री राधा राधा बरसाने के मोर बोले श्री राधा राधा बोले श्री राधा राधा यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा वन जी में बंदर बोले श्री राधा राधा ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा बिहार कुंड पे दोहनी कुंड पे तिलक कुंड पे ब्रजेश्वर महादेव पीरी पोखर सरोवर विलासगढ़ में चिकसौली गांव में पूजा गांव में कार्तिक सरोवर महारुद्र जी रंगीली गली में रिठोरा गांव में चंद्रावली कुंड पे यशोदा मंदिर ओ ललिता कुंड पे वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा लहरे बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा के मन में मुझे श्री राधा राधा। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। किशोरी जी के बरसाने से कृष्ण के नंदगांव चले। श्री नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत, नंदीश्वर महादेव, नंदीश्वर कुंड पे पावन सरोवर, यशोदा कूप में यशोदा कुंड पे, कदम्ब टेर पे धोयानी कुंड पे, साच कुंड पे श्री मानसी देवी, मुक्ता कुंड पे फुलवारी कुंड पे, विलास वट पे सारसी कुंड पे श्याम पीपड़ी। भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। मंडला आशीश्वर महादेव, आशीश्वर वन में चंद्र कुंड पे, उमा की कुंड पे, कुकेश्वर कुंड पे, कदम्ब खंडी में मुख शोधन कुंड पे, कज्जल कुंड पे, वेहिक कुंड पे, हिंडोला वेदी सूर्य कुंड पे, पूर्णमासी कुंड पे, श्री उद्धव प्यारी नंद पोखरा नंद सरोवर नंद भवन में पारल खंडी आओ बिलाओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा राधा राधा राधा राधा परम धन राधा राधा राधा राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा गांव से आगे बढ़िए और मस्ती से राधा रानी के नाम को गाइए कोकिला वन में रत्नाकर कुंड पे आंजनों गांव में बिजवारी गांव में सी परसों गांव में कामई गांव में करहला गांव में लूधौली गांव में सहार गांव में साखी गांव में छत्रवन में कोसी कला में रणवाड़ी गांव में नरी सेमरी खदेर वन में खायरो गांव में हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा के साथ किशोरी जी का नाम लीजिए बखरा गांव में न्यू छाप गांव में अंडा गोर गांव में खापुर गांव में बैठान गांव में बड़ो खोर गांव में श्री चरण पहाड़ी रसौली गांव में पै गांव में कोटबन में शेषशाही में स्वामी गांव में बनछोली गांव में पोजानी गांव में खेल बन में राम घाट पे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे राधे राधे राधे बरसाने बरसाने वाली राधे। ब्रह्म घाट पे कच्छ वन में भूषण वन में गुंजा वन में बिहार वन में अक्षय पट पे अगियारा गांव में तपो वन में गोपी घाट पे चीर घाट पे नंद घाट पे भैया गांव में बसई गांव में उनाई गांव में बालहारा गांव में परकम गांव में सई गांव में चौमुहा गांव में श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे। मगेरा गांव में शकरोया गांव में हारासली गांव में भंडीर वन में भद्र वन में भंडीर वन में वेणु कूप पे छाहेरी गांव में श्रीताम बट पे श्याम तलैया वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। लहरे बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा राधा। यमुना जी की लहरे बोले श्री राधा राधा। श्री राधा राधा। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। अब हम गोकुल जी की ओर चल रहे हैं। माट वन में माट गांव में पानी गांव में पिप्रोली गांव में सरोवर बेल वन में लोह वन में गौराई गांव में महावन में मल्ल तीर्थ पे ब्रह्मांड घाट पे चिंता हरण घाट पे भोले घाट पे श्री गोकुल जी में अक्रूर घाट पे श्री रावल गांव में वृंदावन का कण कण बोले बोले श्री राधा राधा श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्याम सुंदर की वंशी बोले श्री राधा जनों के मन में पूजे श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा रसिक जनों की वाणी बोले श्री राधा की लता पता भी बोले श्री राधा राधा भूमि तत्व जल तत्व अग्नि तत्व वायु तत्व ब्रह्म तत्व व्योम तत्व विष्णु तत्व भोरी है सनकादि सिद्धि तत्व आनंद प्रसिद्धि तत्व नारद सुरेश तत्व शिव तत्व गोरी है नारद सुरेश तत्व शिव तत्व गोरी है नारद सुरेश तत्व शिव तत्व गोरी है प्रेमी कहे नाग और किन्नर को तत्व देखो शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी है तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण चंद्र और कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है कृष्ण को तत्व वृषभानु की किशोरी है कृष्ण को तत्व मेरी राधिका किशोरी है। अब श्री धाम वृंदावन में अपनी ब्रज यात्रा को विश्राम देते हुए श्री वृंदावनेश्वरी श्री राशेश्वरी श्री हरिदासेश्वरी राधा रानी के चरणों का ध्यान करते हुए मस्ती में झूमते हुए उनके नाम का कीर्तन करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री सने बिहारी लाल की श्री राधा रानी की श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे श्री राधे राधे राधे बरसाने वाली